سپنا واہِ گرو صاحب جی سلوکا محلہ تیجا ستگر تیج موہ فرے سے بڑے دکھ سہا ہے سیرا سر مرنا پائنی جم ہی تے مر جائے ستگر تیج موہ فرے سے بڑے دکھ سہا ہے پھر پھر ملن نہ پائے نی جم ہی تے مر جائے سہتا روگ نہ چھوڑائی دکھ ہی مہ دکھ پائے نانکا نادری بخش لے سب دی میلا ملا ہے ملا تیجا جو ستگر تے موہ پھرے تنا ٹھاور نہ ٹھاؤ ستڑا کر کر پھرا دو چارن بدنا نانک گرمخ بخشی سے ستگر میلا ملا پاؤڑی جو سیوا ہے ست مرارا سے تاو جالا تر گیا جو بولا ہر ہر نا تین جام چھڈ گیا سے درگاہ پہ دے جائے جنا ہار جاپ لیا ہر سیوا ہے سی پورکھ جنا ہار تد میا گن گاوا پیاری لیتا گرمخ پرہم پاؤ گیا ہر سیو سی پرخا جنا ہر تد گن گاوا پیاری لتا گ गुरमुख प्राम पौ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे, फिर मिलन ना पायनी, गम ही तै मर जाहे, राग सूरत की वार पौड़ी सतवी। श्लोका नाल